De luni, 11 martie, ai romanul Robin Hood, o poveste legendară. Pachetul cu 3 produse la prețul excelent de 14,99 lei la chioșcurile de ziare de la Gazeta Sporturilor. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorguianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la jurnalul de prânz. Simulări astăzi pentru evaluarea națională. Pentru prima oară, elevii din clasele a 7 au dat acest test. Nu mă așteptam să ne dea lucruri atât de simple. Subiectele au fost mai ușoare decât mă așteptam. Eu mă așteptam la doină sau bază sau ceva de genul. Organizația Națională a Elevilor a îndemnat la boicot pe motiv că simulările nu aduc nicio schimbare în educație, iar elevii sunt oricum obligați să meargă în continuare la meditații. Ori să dea foaia goală la simulări, ori să scrie, ceea ce ar fi și mai bine, ceea ce îi mulțumește pe el este un învățământ. Comisarul European pentru Politică Regională, Corina Crețu, cere explicații guvernului Dăncilă ce are de gând cu cele 3 spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova. Corina Crețu a explicat faptul că dacă se amână aceste proiecte, costurile vor fi mai mari, finanțarea mai mică, iar astfel se vor pierde milioane de euro. Guvernul interzice prin ordin toaletele în curte. Reguli noi și în autobuzele și tramvaiele din Cluj, amenzi de sute de lei pentru călătorii care miros urât în jură sau fac gesturi obscene. În plan extern, mai multe companii aeriene suspendă folosirea avioanelor Boeing 737 MAX 8 în urma accidentului din Etiopia de ieri dimineață, în care au murit 158 de oameni. Înainte de subiectele pe larg, să aflăm cum va fi vremea. Vremea se menține caldă, mai ales în sud-estul țării, dar cerul se va înnora treptat și va ploua în jumătatea de sud a țării și pe arii restrânse în rest. La munte sunt posibile și ninsori, vântul va fi tot mai puternic atât la munte cât și în Moldova și Transilvania. În București, maxima va ajunge la 18 grade, spre seară va ploua. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Elevii din clasele a 7-a și a 8-a au susținut astăzi simularea probei de limba română în vederea evaluării care îi așteaptă înainte de a intra la liceu. Toți au avut de rezolvat câte două subiecte cu mai multe cerințe. Elevii aflați acum în clasa a 7-a au aflat că vor da acest test în urmă cu doar o lună. Anca Grădinaru. Elevii aflați în clasa a 7-a au avut de scris un rezumat al unui fragment din basmul Făt frumos, lung de cel mult 180 de cuvinte. Apoi, la subiectul 2, au avut de scris, printre altele, o narațiune în care să prezinte o întâmplare petrecută la un atelier organizat de școală. Elevii din ultima clasă de gimnaziu au primit sarcină la simularea evaluării naționale la limba română să răspundă la 7 cerințe, având în față poezia Stai și ascult sub ramuri, de Ștefan Octavian Iosif. La subiectul al doilea, elevii de clasa 8 au primit ca sarcină să răspundă mai multor întrebări, având la bază un text despre înființarea grădinii botanice din București, iar apoi să scrie o compunere despre o întâmplare la muzeu. Mai mulți elevi ai unei școli din nordul capitalei au spus că simularea de astăzi la română a fost un test ușor. Nu mă așteptam să ne dea lucruri atât de simple. A fost ok și chiar subiectele au fost mai ușoare decât mă așteptam, mai ales când ne-a picat liric la argumentare. La demonstrație ne-a dat rezumat și eu mă așteptam la doină sau bas sau ceva de genul. A fost genul liric și a fost destul de ușor. Însă Consiliul Național al Elevilor îi îndeamnă pe cei care dau evaluările naționale în această perioadă să predea foile goale sau să scrie în loc de rezolvările subiectelor ce îi nemulțumește la sistemul de învățământ. Președintele Consiliului Național al Elevilor, Petru Apostoaia, spune la Europa FM că în ciuda numeroaselor simulări nu sunt rezolvate problemele la clasă, iar elevii sunt nevoiți să meargă în continuare la meditații. Le cerem să nu se mai complacă aberațiilor din sistem și ori să dea foaia goală la simulări, ori să scrie, ceea ce ar fi și mai bine, ceea ce îi mulțumește pe ei la sistemul de învățământ. De la modul în care se poartă profesorul cu ei până la modul în care sunt evaluați la final de ciclu de învățământ. Pentru că la momentul actual aceste metode de evaluare și aceste schimbări aberante, nefundamentate, fac ca sistemul de învățământ să se transforme într-un mare haos. Să aflăm ce spun câțiva elevi bucureșteni despre propunerea ca simulările să fie boicotate. Eu cel puțin am nevoie de simulare la examen și nu aș da o goală, adică totuși aș munci. Ne gândim și la viitorul nostru, adică mai ales când notele se trec în catalog și așa nu vrem să ne stricăm media. Nu sunt de acord cu asta. Am învățat și o să vedem notele. Nu, aș vrea să fac. N-am de ce să dau foaia goală. Trebuie spus, Ecaterina Andronescu, ministrul educației, așteptată la ora 16 în Camera Deputaților la o dezbatere privind schimbările anunțate în domeniu, o ședință organizată la cererea PNL. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Comisarul European pentru Politică Regională, Corina Crețu, cere din nou guvernului clarificări privind construirea celor trei spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova. Corina Crețu, care a avut mai multe controverse cu guvernul pe tema finanțării pentru spitalele regionale, vrea ca Viorica Dăncilă să prezinte în cel mai scurt timp o planificare clară. Ana Stanciu. În scrisoare adresată prim-ministrului român, Corina Crețu îi cere Vioricăi Dăncilă să valideze atât cadrul de intervenție pentru întregul proiect, cât și termenele de implementare, astfel încât să fie evitate eventuale întârzieri suplimentare în demararea lucrărilor la cele trei spitale regionale. Corina Crețu mai spune că, deși s-au înregistrat progrese în ceea ce privește pregătirea studiilor de fezabilitate, graficul general rămâne încă neclar. În același timp, comisarul european menționează că sunt și trei aspecte critice care trebuie abordate de către autoritățile române înainte ca solicitarea pentru proiectul major să fie transmisă Comisiei Europene, printre care deficitul de finanțare de aproximativ 1,2 miliarde de euro sau revizuirea modului prin care cele trei spitale regionale vor fi finanțate odată ce vor fi date în exploatare. Mai mult, proiectul trebuie să îndeplinească obiectivele strategiei naționale de sănătate la nivel național și local. Corina Crețu a explicat faptul că dacă se amână aceste proiecte, costurile vor fi mai mari, finanțarea mai mică, iar astfel se vor pierde milioane de euro. Între timp, în țară, primarii se plâng că nu mai au bani să plătească salariile din administrația locală. Motivul: bugetul pentru anul acesta nu a intrat încă în vigoare. Robert Negoiță, primarul sectorului 3. Deci este foarte grav. La primăria sector 3, din cauza faptului că bugetul nu este în vigoare, activitatea primăriei sector 3 este grav afectată. Până când aveți bani? Pentru că fie vorba între noi, discuția de buget trebuia să avem până octombrie, noiembrie anul trecut. Nu acum. Până când aveți bani pentru salarii? Până când aveți bani pentru plata salariilor? Pentru luna februarie am cerut o cotă din TVA mai mare pentru a avea bani de salarii. Amintim, bugetul trebuie dezbătut și aprobat din nou de senatori și deputați după ce președintele Klaus Iohannis l-a retrimis în Parlament. Nu se vor face modificări, a susținut recent liderul PSD Liviu Dragnea. Pe de altă parte, guvernul interzice prin ordin toaletele în curte. Toți cei care au locuințele în comune și orașe în care există rețea de canalizare au obligația să se racordeze la aceasta. O prevede o circulară a Ministerului Dezvoltării. Pe lângă toaletele din curte, teoretic sunt interzise și fosele septice în anumite condiții. Sonia Teodoriu. În perioada în care asigura interimatul la Ministerul Dezvoltării, Eugen Orlando Teodorovici a cerut primarilor să ia măsuri urgente pentru ca toți locuitorii să se racordeze în cel mai scurt timp la rețelele publice de canalizare, evident acolo unde acestea există. În cazul celor care refuză să se branșeze, Garda de Mediu va aplica amenzi între 2.000 și 4.000 de lei, după 3 luni și un prim avertisment. Singura excepție este aceea în care persoana în cauză își face o stație de epurare. Ministerul Dezvoltării atrage atenția că România este foarte aproape de declanșarea procedurii de infringement, din cauza faptului că nu s-a conformat prevederilor unei directive europene care impunea ca toți locuitorii din așezările cu o populație mai mare de 2000 de persoane să aibă gospodăriile branșate la canalizare. Branșarea în mediul rural trebuie făcută pe cheltuiala fiecărui solicitant, iar costurile nu sunt de neglijat. Eurostat arată că în România aproape 1,8 milioane de locuințe au în continuare toaleta în curte. Acum mergem la Cluj-Napoca. Reguli noi în autobuzele și tramvaiele din acest oraș, amenzi de sute de lei pentru călătorii care miros urât, înjură sau fac gesturi obscene. De asemenea, poliția locală îi va putea amenda pe cei care transportă alimente cu miros puternic. O prevede un proiect ce trebuie să treacă de Consiliul Local. Transmite Cătălin Suciu. Persoanele care vor purta haine murdare sau urât mirositoare și se vor urca pe mijloacele de transport în comun vor risca o amendă cuprinsă între 100 și 200 de lei. Cei care transportă alimente sau materiale cu mirosuri neplăcute care deranjează călătorii vor fi și ei sancționați. De asemenea, persoanele care arată semne obscene sau înjură sunt pasibile de amenzi similare. O atitudine jignitoare sau una insultătoare la adresa controlorilor va fi sancționată cu amendă cuprinsă între 300 și 400 de lei. Cei care lasă coș de semințe sau alte gunoaie în mijloacele de transport în comun vor fi amendați tot cu 400 de lei. În actul normativ se interzice inclusiv transportul bicicletelor cu autobuzele, troleibuzele sau tramvaiele din Cluj-Napoca. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Informație de ultimă oră în cazul accidentului din Etiopia de ieri dimineață, în care și-a pierdut viața 157 de oameni. Cutia neagră a avionului a fost găsită în urma unei investigații de amploare. Între timp, mai multe companii aeriene suspendă folosirea avioanelor Boeing 737 MAX 8 în urma accidentului, cum spuneam, din Etiopia. Tragedia a avut loc la mai puțin de 6 luni de când același model de avion Boeing s-a prăbușit în apropiere de Jakarta. Sonia Teodoriu. După ce autoritățile din China și Cayman Airlines au suspendat operațiunile Boeing 737 MAX 8, Ethiopian Airlines, compania a cărei aeronave s-a prăbușit lângă capitala Addis Ababa, ia aceeași decizie. Conducerea companiei a transmis pe Twitter că nu cunoaște încă cauza accidentului în care au murit 157 de persoane, dar că a decis să ia toate măsurile de siguranță posibile. Avionul se afla în rută spre Nairobi când s-a prăbușit la 6 minute după decolare. Statele Unite au anunțat că trimit un echipaj pentru a asista investigația autorităților civice aviatice din Etiopia. Este zi nelucrătoare astăzi în școlile și administrația din Venezuela. Guvernul a luat această decizie în contextul celei mai grave pene de curent din istoria țării. Autoritățile de la Caracas atribuie pana de curent unui război al electricității condus de Statele Unite și de liderul opoziției Juan Guaido, președintele interimar autoproclamat, recunoscut de aproximativ 50 de țări după 23 ianuarie. Departamentul de stat de la Washington a respins însă categoric acuzațiile. Anca Grădinaru cu detalii. Zone întinse din Venezuela au rămas începând de joi după amiază fără curent electric, iar eforturile de remediere a situației progresează lent. Problemele electrice au afectat inclusiv spitalele care au fost nevoite să-și folosească generatoarele. Există informații neconfirmate însă că cel puțin 13 persoane au murit în urma penei de electricitate. Pe fondul acestei situații de criză au fost raportate mai multe furturi. Peste 50 de persoane au fost reținute în timp ce încercau să jefuiască un supermarket din Caracas. Președintele Nicolas Maduro a acuzat Statele Unite și alte puteri internaționale de pana de curent din țară. Experții cred că defecțiunea are la bază lipsa de investiții din partea guvernului. Jurnalul de prânz continuă cu știrile din sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Universitatea Craiova a trecut cu 1-0 de Astra Giurgiu în prima etapă a play-off-ului Ligii 1. Oltenii și-au luat astfel revanșa după înfrângerea suferită săptămâna trecută în fața giurgiuvenilor, tot pe Ion Oblemenco. Aseară Elvir Colici a marcat unicul gol în minutul 18. Neînvinsă de 10 meciuri, Astra a fost privată de un penalti în repriza secundă când Bancu a comis hands în careu, iar în minutul 79 a rămas în 10 după ce Radunovic a fost eliminat pentru un fault ca ultim apărător. Universitatea Craiova este momentan pe locul al doilea la 4 puncte de lider CFR Cluj, dar poate fi devansată de FCSB, care va debuta diseară în play-off de la 20:30 pe Arena Națională cu Viitorul. Ieri s-a jucat și un meci din play-out. FC Voluntari a câștigat cu 2-0 la Iași, dublă reușită de francezul Leduni, al doilea gol din lovitură de la 11 metri. Lanternă roșie aproape întreg sezonul regulat, echipa ilfoveană și-a revenit după pauza de iarnă, a înregistrat 3 victorii, 2 remize și o singură înfrângere și a urcat acum pe locul al 12-lea ce duce la baraj. Pozițiile retrogradabile sunt ocupate de Dunărea Călăraș și Concordia Chiajna. Simona Halep s-a calificat cu emoții în optimile de finală ale turneului de la Indian Wells. Ea a trecut cu 7-6-7-5 de Caterina Kozlova din Ucraina, locul 114 WTA, care a rezistat aproape 2 ore. Următoarea adversară a Simonei în turneul de 9 milioane de dolari din California va fi cehoaica de 19 ani Markéta Vondrusova, care a revenit după ce a pierdut primul set și a învins-o pe Elena Ostapenko. Aflată pe aceeași parte de tablou cu Halep, Serena Williams a părăsit competiția. Ea a abandonat după ce a acuzat probleme medicale în timpul meciului cu Garbine Muguruza. Celebrul jucător de snooker Ronnie O'Sullivan a stabilit un record uluitor. A ajuns la 1000 de break-uri de peste 100 de puncte reușite în carieră. Englezul a realizat performanța în ultimul frame al finalei Players Championship cu australianul Neil Robertson. În ovațiile publicului, O'Sullivan a executat cu mâna stângă lovitura ce i-a adus recordul și a golit apoi masa de bile pentru un total de 134 de puncte. Considerat cel mai talentat jucător de snooker din istorie, Ronnie O'Sullivan are cu 225 mai multe break-uri decât următorul clasat Stephen Hendry, care nu mai este în activitate. Tudor Ciurescu, mulțumim. Jurnalul de prânz se încheie aici, începe România în direct cu Moise Guran. Și cu întrebarea astăzi pentru dumneavoastră, ce îi spui copilului tău dacă acesta te anunță că vrea să boicoteze simularea națională de la 7-a și a 8-a în semn de protest față de sistemul de educație din România? Imediat începem. Olympus aniversează primii 10 ani în România și te premiază la Europa FM. Lactatele Olympus călătoresc zilnic din centrul României, unde sunt produse, către toate zonele țării. Tu, ce povești inedite de călătorie ai trăit în România? Intră pe europafm.ro și împărtășește-ne cele mai frumoase experiențe din călătoriile pe care le-ai făcut în țară. Sărbătorește cei 10 ani cu Olympus lactate în România și începeți ziua cu primii gustoase în deșteptarea. Detalii, înscrieri și regulament pe europafm.ro.